І на заканчэнне праграмы тэатр. Перад мікрафонам вашай увазе радыёкампазіцыя Андрэй Лятун паводле аднайменнага апавядання Міхася Лынькова. Стукаўся. Ні раздолье табе, ні жазлоў, ні путёвак. Стой і бей са сваёй кукушкай-свістушкай. Чакай гнілых шпал, платформу адвезеш за паўсотні сажняў. Не жыццё, а маслёнка мазутная. И ни пары тебе подать, а ни полный ход, ни тебе семафоры крылатые, а ни версты, а ни рейки блескучие, что мигатять, сокотять под гремучими колами. Так, так, братья Андрей, сяди теперь. И не рыпайся. А чому? Тому слабые мы стали. А виной усему годы точат подшипники. Не разгонишься теперь, не разъедешься. А иначе, кажучи, старость не радость. Баста. Годи. Ад'ездзіўся. Так разважае часам з сабою стары машыніст Андрэй Сапун. Палавіну свайго жыцця вадзіў ён кур'ерскія цягнікі, меў славу адважнага машыніста, і звалі яго тады не Андрэй Сапун, а Андрэй Лятун, бо яго цягнікі не хадзілі, а лёталі. А цяпер на кукушцы, Андрэй, старасць, немач, вочы сталі нязоркія, вушы нячуткія, слабая рука трасецца на рэгулятары. Не чуе, панчоха старая. Да хоць ты яму свісці, не свісці. Пайсці падштурхнуць хіба? Заснуў мо? Я табе зараз, Андрэйка, свісну. Ай, каб табе плыхаты крыжавіна яго. Уже я тебе покажу, як над вухом гугнеть, людей непокоїть. Чи ти? Коли-небудь попадешся, гатик, прищемлю буферам, як жабу, і не піснеш. Кукушкой прищеміш, а? Кукушка, кукушка, тьфу на тебе. Куди їхать? Айда на четвертую путь, прицепка вагонов. Ну? Что, ну, до транзитного, груженые? Ну, подбаву свой самограй пары. Ну, это уже моя справа. Змазав би хоч, ну вуші проскрипіш. Ось я вже коли-небудь їх змажу. Ну і змажу. Місця живого на тобі не покину. А. Ну годі, годі, ну чого там? Ну. Гляді, куди їхати. Андрій, а бывало ж, подлететь до станции с такой пыхою, с такой смелостью. Стрелочники закрывают очи, коли проносятся шаленые вагоны, не меньше шаленого тягника. Вихром подлетал до станции. Да. Да. А теперь вот... Ползи, черопаха старая. Іди к чорту, ну. Тільки уже год працюють разом старий машиніст і сцепщик. Много рейк постерлося за довгі годы. Тисячі буксов перегорели, поз'їжджені сотні паровозов, а чоловіче життя кремінь. Ні йому сонце, ні золь, ні вятри, ні завеї. Чоловік живучий, а дружба ще більш живучая. Ай, ну ти діти ти к чорту, чого ти я той я? Можна подумати, що старий машиніст і сцепщик заклятий вороги. Але гэта далеко не так. Гляди, роздавлюсь, тиражися об тебе. Роздавлю. Чого то вброс чисну, ненацку ти... Блінець затримаєшся, а? Ех, Іване, Іване, не той уже строю тебе, тебе ж не 20 год. Ой, ну а ти йди, кажу, ну. Ну. Ну. Ось і все. Ага, все. Шабаш! Пора вечерить. А? І соправди, пора. Ну, покуль дрова горать, наливай чайник, а я сало зараз поставлю. Ну, воно добре, добре. Ну, ось. Хай кипіть. Ах, неспокойний елемент гэтае сала, а? Да чагось перчыня? Да чого это вирашки? Вот нібы той начальник станции, а? Правда. А пахне як, а? Аж у голове кружится, дай бог, а? О, о, о, гляди, гляди, Андрей, а? Чо? Стрелочник водить носом. Так само чує. О, о, гляди, гляди, сюди йди, а? Іди сюди. Гей! Здорово, Остап! Здорово, здорово! Іди сюди, Остап, іди, братка, іди. Давай руку. Давай, давай, ну. От то спокусай хай, а? Даруй ти мені, Боже. Ну, вечером піти не будь у хаті. А то вона тобі узапреться на паровоз і починає яєчню ладити, а? Пах, пах. Я вже до хати збирався, але ж бачиш, от... Пах от сала непокоїть не тільки стрелочника. Ось некілька ремонтних робочих, які ночують, звичайно, літом на станції, так само, як по команді, повели нас самі і уторопилися на паровоз. У гості до Андрея збирається ціла євромолоді. Андрей смачно вечеряє і частує своїх гостей. Каліласко, каліласко, хлопці. Каліласко. Чаю, сало, копить. Стара я бач, яку торбу наложила мені. Я? Я тобі. Дякую, Андрей. А ви їжте, їжте. А потім вже будете дякувати. Молок і не шкодить. Ага, ти маєш. А ты, Антон, Антон, ты чего кривишься, а? А у него же там зуб болит. Ой, болит, как на его нарад. Ну так дайте, я погляжу. Мог бы ничего. Ну-ну, отвяжися, гультай. Опера бацяга знайшовся, а? Бацок ты! Не-не-не, хоста ты! С кем ты розмовляєш? Я стрелочник, а ти? Ну, хто ти? Я ремонтний. От я тебе питаю, хто? Ремонтний. Ключ ти гаєчний. Ху ти? Бивайте. Ай, да бивайте. Иди, иди. Дома тебе жонка еще подсыпля. Разъюшился, а? Ось так ось заусёды мы, а? За дробязь, за глупство и сварку. А во что ж сварится, а? Ты хіба ж вы серьёзно, дядька Андрей? Да кто ж виноват, что он жартов не разумеет? Разумею жартов. А ось подумав бы часом. Вот ты, скажем, стрелочник. На стрелках стоишь, пильную стрелки свои. А ось ты... Ось ти ремонтний, тобі рейки і шпали. Правильно. Ну, я машиніст, по рейках ходжу, з їх не зворочую. І виходить, усе ми пани однолькові. Усе ми по рейках ходім, живем на їх, без їх не можем. І померті навіть коля рейк доведеться. А мой на рейках. Ну что я, хлопцы, неправду кажу, а? А чому неправду, чому? Не-не-не, братки, навошто ж гэты сварки, а? Так по-саправдному ж не сварився, так завядуться. Ты что это вы, хлопцы, зусім носы повесили, а? Нагнан на вас смутку я, чи что, а? Ой, ну я саправды! Антон, yeah. Іван, Філіп, ну що ви, як не живий? Ну, шевеліться. Філіпка, бери гармонік, дуреш, що-небудь таке, як ноги самі заходили, а? А, правильно. Это Колтун со своим Щукинским. А его паровоза голос за 20 верст чувак. Это не моя кукушка. Носится, как ветер. Не шкадує машины. За сына помсту має. За сына злує на машину. За сына? Ага. А что такое было? Ой, дядечка, расскажите, Андрея просите, хай он расскажет. Юн лев за мене ведая, учим справа. Расскажи, Андрей. Расскажи. Что вы, хлопцы? Ну, добро. Давно это уже было. Водил я паровозы с Колтуновым сыном Петрусем. А ой, кошагар был отменный. О, молодий, а руки, що ти є качерги железні. Пару наганяв у момент. О. Де не тільки пару. Усю машину йому доручити було можна. О. Тому мав хлопець здольність на все. Ну і достіпності. Ой, вийшов би з його машиніст на славу. Де льоз, братки, від його не втечеш. І на рейках наш льоз. Так усю дорогу і біжить за тобою парейка. Отстать боїться. У восінь справа була. Вели ми ночу тягнік з Петрусем. Довгий тягнік би і гружений. Пам'ятаю, жартував з Петрусем я, кпів над ним. Тихутка на весілля покличе. І чому так марудить? А признаться, добра і дівчина була у нього. Не дівчина, любость одна. коса, о якая. А вочі, як агні на далекім путі, кличуть тебе, вабять. Подлезь ближей, подойди, подивися. И коли думал я про Петруся и его коханку, так ведаете, ног не чув под собой. И так это легко было вести паровоз. Так вот ехали мы. Я стоял ля окенца, а Петрусь подкидал в уголе и тихонько спевал. А песни завсёды сум на сердце, ну и жаль, мо об тым, что жонка далёка, ну мо об тым, что молодость пролетела без путёвок и станций. Этак заздростячи счастью закаханных, вспомнил я, пясочницы у меня несправные. Вышел с будки, как проверить, и только ступил я крок, а мой два, як раптом, нібы хто подхопил мене под руки и кинул вперед. Кольки летел, кольки лежал, не памятаю. Коли очухался и озернулся, то убачив, что паровоз мой и вагоны тырчать куды каторы, а інші дык просто у трески. Ой, ой. Я живий застався, а ось Петрусь загинув. Загинув. Такий льос, кому як. Чи думав, чи гадав Петрусь про гэта? І що б со мною було, коли б не пясочніцы гэтые самые? І треба ж було час вибрати. Буває вот так. А много ви, мусіть, дядька Андрей, і людей порезали на своїм вяку? Дурних машина порезала, а не я. Попитайтеся у паровозов. Я не лепш ведаю. А мне что? Навошта это людей резать? Yeah. Я вообще вылечил некоторых. Что? Так это вообще иншая справа. Я вылечил. А вообще вылечил. И ничем иншим, как паровозом. Ой, паровозом. Вот так. Рамонщика Савку ведаете, а? Ну, я. Так это ж текли наши мужи. Текли, тихо это так. Ну так, хлопчики, ну так что вам рассказать? Ну все ж вы бачили и ведали моего Савку. Ну вось, был мой Савка неколи кульгавым крыху. Дык вось, дякую Андрею, вылечил. Мужик стал, як мужик. Наехал ее на дно, чи на яго. Кто, паровозом? Так, паровозом. Ну. И живы застався? Это не может быть. Ты что не может? Ну что не может? Ты ж ли не бачила моего Савку? Усе ж вы бачили Савку. Ну, так вы ж повинны ведать. А лишь паровозом? Ой, померьте можно. Паровозом, ну. Спочатку я то же самое ж думал. А спынили тягник, да поглядели, да их Савка лежит тялюсенький. Белый только и не ворушится. Стукнул я у крыху, да и у самую тую кульгавую ногу. Ага, тую. Стукнула и откинула. Но ногу выправила. Выправила, выправила, ей Богу, правда. Лежал крыху в больнице и пошел не кульгаючи Бог. Так и пошел. А вы кажете, режем. Ой, вы бачите, и вы лечили дядька Андрея, вы его это. Ну, заспевайте еще, коли ласка. Надто уже добро у вас отрибливается. Да и вам не сумно будет, а? А мы и так не сумуем, дядечка. А заспеваем за хвотой. Давайте, хлопцы. Да я, Марика, ты уже летаятна. Мы так само послухаем, одна заспевай. Ну, ну не хочете, як хочете. Коли ласка, слухайте. Ну, Филипка, давай. Thank you. Малайчина, Марійка. Малайчина. Вельми добра. Судовна, судовна. Дядечка, хлопцы кажуть, що ви некалі бандитів на своєму тягняку привезли. Ага, дядечка. Ой, розкажи, дядечка. Дядечка, розкажи, дядечка. Ну, не, хлопці. Ну, тихо, тихо. Тихо, ну. Дядечка, я проспівала, коли мене просили. А зараз я вас прошу. Розкажіть нам об этом, коли ладно. Дядечка, розкажіть. Об'їхала. Ой, дівка. Ну і хитрая. Бачите, як під'їхала. А що? Ну, добре, слухайте. Було це, братки, у 20-му годі. Вів я одночі пасажирський тягнік. От я зараз помню. Ноч була, ну, хоть ти в око калі. І тільки це ми переїжджаємо Кривунінський мост, як раптом бачу я упереді агентчик мітусіться. І каб який-небудь там бік. Ні, самий ж ти не найось червоний. Притішаю ход. Під'їжджаєм. Агентчик метусіться. О, бачу, що справа серйозна. І спиняю тягнік. І тільки це я голову у окенце висунув, тут мені дуло під нос. А на приступках уже чоловіка са два. І в повне це, значить, амуніції, стрельби, бомби різні понавеш. Ну, все як слід. Правда, не було мені там часу приглядатися особливо, бо іншим клопотом голова була зайнята. Заб'ють, думаю, не помилують. А по вагонах чую крик, колотня. Остався з нами на паровозі один вартовий тільки. Усі з тягніком розправляються, по вагонах шнирить. А паровоз у мене, як конь стоєнний, дрижить під парою, чмихає носом. Да і у мене серце усходилося, ну не стримать. І жаль тут узяв. Зірну я гэта скоса на вартового. А цапляк нейкий, да ще з ліхтаром червоним. І злость мене розібрала. І не той, каб на його. А головне за те, що погань така, ліхтар червоний тримає. Де ще тобою командує. Ні за що, ні про що машину у путі в простою ганяє, а? А вартовий гетий самий, узявшися за поручні і нахилившися з паровоза, глядіть усяж вагонов. Нетерпячка чоловіку. Ну, не ведаю, як тут вийшло. Товханув я його ногою, ти просто поміж лопаток этому самому вартовому, а рукою на регулятор, де без усякого сигналу, як торганув перед, ти повний ход. Ти як поїхали, Да як полетели! Ну, нічогусеньки не чувать, что там по вагонах діється. Открыл я гудок, закатив тривогу. Вибігла вся варта на станції, все начальство. Под'їжджаю. І що б ви думали? Ну. Варті вже робити було нема чого. Коли я тарганув поїзд, пасажири скимілі, у чим справа, ди за кавнєр, ди за зброю, усіх схопив. Усіх? А й потехи ж було пасля. Я думаю. Це не так по нас, а? Йон обером працював тоді. Обером? Ось чому тільки ти за білети не взяв тоді з цієї, без білетиків тих самих, а? Чому? А ти чому, не маючи ніякого права, без моєго свистка кранатися з місця? Шальоний ход почав. Чому? Чому? Не дочекався я твоєго свистку? Не дочекався. Певно, згубив ти свисток, коли під лавку у вагоні ховався. Видимо, я ще Смехотте, братки, было. Ну, а после праз некалькі месяцев, ну, мне и орден этой червоной дали. Дядечка Андрей, а мо и про броня тягник расскажешь? Годі, другим разом уже. А тепер спать. Бо й у мене вже кості ниті. Позягається ж. Ой, здається, проглину би і кукушку свою. До того ж спать охота. Ну, іди, вам час уже. Не бой завтра, а 6 годині на путь, а? Ну, так треба ж виліжитися крихту. А то і штопка з рук вивалиться, коли не виспиться. Да что вы, дядька, каб у нас не вывалилося. Оно і саправди. Чи ж мне равняться з вами? Коли б то мне ваші годы, ну, здається, плечом паровоз депо виштовхнув. Старі я, братки, що год, то горш. Але не шкода, своє отгуляв, своє отмазолів. Ну, бувайте, хлопці, бувайте. Бувайте, Андрій. Дякуємо, дядько. Добрий вам дощ. Вам так само, Андрій. Бувайте. Бувайте, здорово. Пошли, Іван. А пошли, Андрій, пошли. А в неділю Андрій їде до своєї жінки. І завсёды он садится до якого-небудь знакомого машиніста на пасажирский паровоз. Иначе не може. Душа не приймає. Чи ж можна мені їхати у вагоні? Занудишся там, змарнієш. Ну, залазь, дядька Андрій. Дякую. Так, сядай ось сюди, коли ласка. Не, родненький голубочок. Дай же я... Проведу крыху. Ну, коли ласка, дядька Андрей. Рыжачей рукой натискай Андрей на блескучий регулятор. Напруживается сам, як могутный паровоз. И радостно прислуховывается, як хлипая горячая пара у широких паровозных трубах. Як ляскочуть усе шибчей, шибчей гарезні високі коли паровоза, як пихкає пар з-під блискучих, гарячих поршнів циліндра. І, перегнувшись у окенце, широкими грудьми удихає Андрей пах полину і мазути. Мерно кивається на сиденні, і у такт усьому дрижачому паровозному тілу приговарює часом. І лятим же ж, братки, лятим, догоняй, не догоніш. Шановныя слухачы, прагучала радыёкампазіцыя Андрэй Лятун паводле аднайменнага апавядання Міхася Лынькова. На гэтым сённяшняя праграма тэатра перад мікрафонам завершана. Да сустрэчы праз тыдзень.